باب حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن الصاد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة له لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك لإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بندے کا کہنا سپیر ہے یا اور دیکھو تو پلیٹرین کے ادا شیرا شیو بس حل تو تلاوت کے بابن. یہاں دو نسخے ہیں, ایک میں باب ہے ترجمہ ساتھ نہیں ہے جو سے ہماری نسخوں میں مسلمان. اچھا یہاں نسخے مختلف ہے, بعض نسخوں میں بابن کا لفظ ہے ترجمہ ساتھ نہیں ہے جیسے ہماری نسخوں میں, بعض نسخے ایسے ہیں کہ اس میں باب بھی نہیں ہے اور یہ آئندہ حدیث منقول ہے باب سابق کے عنوان میں باب وصال جبرائیل النبی علیہ الصلاۃ والسلام. دونوں نسخے اصل مفہوم میں متحد ہیں. باب بلا ترجمہ ایسا ہے جیسے عدم باب, باب ہو ترجمہ نہ ہو یا باب نہ ہو آئندہ حدیث ما قبل باب سے منسلک ہوتی ہے, تو یہاں بھی آئندہ حدیث ما قبل باب سے منسلک ہے. ما قبل باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کا اطلاق ایمان پر کیا تھا, اسلام پر کیا تھا, احسان پر کیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ ایمان اسلام احسان اور دین مترادفات ہے. اور آئندہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ حل یزیدون ام ینقصون فزعمت انہم یزیدون وکذالک الایمان حتی یتم, ایک جملہ یہ ہے. اور پھر وسألتک حل یرتد احد سخطة لدینہ, ایک آدمی مرتد ہوتا ہے اپنی دین کو مبغوث سمجھ کر داخل ہونے کے بعد, فزعمت اللہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ, تو ایمان کا اطلاق دین پر کر دیا. معلوم ہوا کہ ایمان اور دین مترادف ہیں. اور پہلی ترجمہ الباب میں بھی امام بخاری نے فرمایا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان پر, اسلام پر, احسان پر آتا ہے. حضور نے فرمایا يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ, یہ جبرائیل نے جو ایمان اسلام احسان کا سوال کیا یہ تمہیں دین سے کہتا تھا. تو پہلی حدیث باب میں بھی دین کا اطلاق ان تینوں پر آیا تھا, یہاں ایمان کا اطلاق دین کے اوپر آیا کہ فزعمت اللہ وکذالک الایمان. تو دیکھو پہلے سوال تو تھا دین سے, سخت دینی کی, اور یہاں فرمایا وکذالک الایمان یعنی کذالک دین ہین تخالط بشاشۃ القلوب. ٹھیک ہے, یہ مناسبت اس روایت کی ہے ما قبل کے ساتھ. تو باب ہو اور ترجمہ نہ ہو پھر بھی یہ ہرقل والی حدیث باب وصال جبرائیل کی روایت ہے تو اس سے مناسبت ضروری ہے. او باب نہ ہو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث عرقل والی یہ باب سوال جبرائیل کی روایت ہے. پھر بھی مناسبت ضروری ہے, اور مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں امام بخاری نے دعویٰ کیا تھا کہ ایمان, اسلام, احسان تینوں پر دین کا اطلاق آیا ہے, تو یہ مترادف الفاظ ہے. دین اور ایمان ہے کہ دین اور اسلام ہے کہ دین اور احسان ہے کہ, اور ہرقل کی حدیث میں بھی پہلی دین کا ذکر ہے سختتن لی دینی ہی, اور پھر چاہیے کہ یہ کہتا وہ کذالک دین ہی نہ تو خالد ہو, لیکن دین کی وجہ ایمان کا, ایمان کا اطلاق دین پر کیا. فرق اتنا ہے کہ وہاں دین محمول تھا ایمان پر, اور یہاں ایمان محمول ہے دین پر. ایمان محمول ہے کس کے اوپر؟ دین پر. یہ آئندہ روایت کی مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے لیے. اور جب باب ہو یا نہ ہو, اور دونوں صورتوں میں یہ روایت ہے باب سابق کا, تو جو باب سابق کی آگے مناسبت ہے ما قبل باب کے ساتھ, اس باب اور اس حدیث کی بھی وہی مناسبات ہے باب سابق کے ساتھ. کہ ابواب سابقہ میں کبھی کہا تھا صلاۃ من الاسلام, کبھی کہا تھا الجہاد من الایمان, تو ایمان کو اور اسلام کو مختلف عنوانات میں ذکر کر کے امام بخاری نے دعوت ترادف کا کیا تھا. تو باب سوال جبرائیل میں کہا کہ یہ مترادف ہے, اس لیے کہ ایمان مرادف ہے دین کے ساتھ, اسلام مرادف ہے دین کے ساتھ, اور جب یہ دونوں مرادف ہیں دین کے ہو گئے تو آپس میں بھی مترادف ہیں, متساویین ہو گئے, متحدین ہو گئے. ٹھیک ہے. حدثنا ابراہیم ابن حمزہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ابن حرب, مجھے ابو سفیان ابن حرب نے خبر دی ہے کہ ان ہے رکھا. یہ روایت کتاب الوحی کی ابتدا میں تفصیلاً گزر چکی ہے, یہاں اس کا مختصر ٹکڑا ہے. وہاں 10 سوالات تھے اور یہاں 10 میں سے 2 سوالات ہیں. اس روایت کے امام بخاری کتاب الجہاد میں بھی ذکر کرے گا, وہاں پھر 10 سوالات کا تفصیلاً ذکر ہے. یہاں چونکہ امام بخاری کا مقصد ایمان و دین میں ترادف ہے, اس لیے وہی جملہ حدیث سے ہرقل کا نقل کرتا ہے جو اس ترادف پر دال ہے. ان ہرقل, ہرقل نے قال له, مجھے پوچھا, سألتک, میں نے تم سے سوال کیا تھا, هل یزیدون, کہ مسلمان بڑھتے ہیں, ام ینقصون, یا گھٹتے ہیں, فزعمت, تم نے دعویٰ کیا, انہم یزیدون, کہ وہ بڑھتے ہیں, وکذلک الایمان, اور اسی طرح ایمان بڑھتا ہے, حتی یتم, حتی کہ وہ کامل ہو جائے. وسألتک, ہرقل نے ابو سفیان سے کہا, میں نے اب سے سوال کیا, هل یرتد احد, مرتد ہوتا ہے کوئی شخص, سختتن لدینہ, کہ وہ اپنی دین کو مبغوث سمجھے, بعد ان یدخل فیہ, داخل ہونے کے بعد دین میں, فزعمت, ابو سفیان, تم نے کہا, اللہ, کہ واپس نہیں مرتد ہوتا, وکذلک الایمان. یہ ترجمہ الباب ہے. تو سوال تو دین کے بارے میں کیا تھا, تو چاہیے کہ یہ کہتا وکذلک الدین, لیکن ایمان کا اطلاق دین کے اوپر کیا. کیسے ایمان ایسا ہے, ہی نہ تو خالط ہو, جب خلط ہو جاتا ہے, بشاشتہ, اس کا انشراح اور نور القلوب و قلوب میں, نلا یسقطہ احد, اس کو مبغوث کوئی بھی نہیں جانتا. اس میں عینی نے ایک بات کی کہ یہ حدیث تو بڑی طویل حدیث ہے, اور امام بخاری نے اس سے 2 جملے نقل کیے ہیں, اختصار کیا ہے, تو اختصار فی الحدیث محدث کے لیے جائز ہے. یعنی عینی نے کہا اس بارے میں 3 مذاہب ہیں. ایک مذہب یہ ہے کہ اختصار حدیث میں مطلقاً جائز ہے, جس جملے کے ساتھ محدث کا تعلق ہے وہ جملہ نقل کر اور باقی چھوڑ. دوسرا مذہب یہ ہے کہ اختصار فی الحدیث یہ تحریف فی الحدیث ہے, اور تحریف فی الحدیث مطلقاً ممنوع ہے, تو اختصار فی الحدیث جو ہے وہ بھی ممنوع ہے. تیسرا مذہب یہ ہے کہ حدیث کے یہ 2 ٹکڑے, اگر اس کے اسقاط سے اور اس کے ذکر سے اس کے معنی میں نقصان پڑتا تھا تو پھر اس پر اختصار کرنا ناجائز ہے. مثلا یہ شرط ہے, یہ جزا ہے, شرط کو حذف کیا, جزا کو ذکر کیا, تو ظاہر بات ہے کہ شرط کے بغیر جزا تام نہیں ہے, تو اختصار حرام ہے. اور اگر اس کے حذف سے مذکور جملے کے معنی میں اور حکم میں خلل نہیں پڑتا تھا تو پھر اختصار جو ہے وہ جائز ہے. اور یہی مذہب مختار ہے کہ اگر اسقاط مسقوط سے مذکور کے حکم پر خلل اور نقصان اس میں آتا تھا تو پھر اختصار ناجائز ہے, اور اگر اسقاط مسقوط سے مذکور کے حکم و معنی میں تغییر نہیں آتی تھی تو پھر وہاں حذف جائز ہے. یہاں حذف اس قبیل سے ہے, باقی ساری حدیث کو حذف کیا, صرف دو جملوں کو ذکر کیا, کیونکہ ان کے اسقاط سے ان دو جملوں کے مقصد پر ضد نہیں پڑتی, اس لیے کہ مقصد کیا ہے, ایمان کے اطلاق دین پر. اب وہ یہاں آ چکا ہے, محذوف کے حذف کرنے سے اس مقصد میں خلل نہیں آتا, اس لیے یہ جائز ہے. یہ مذہب مختار. باب فضل من استبرا لدینہ. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبہات كراع یرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں مصنف نے کہا تھا کہ ایمان دین ہے, اسلام دین ہے, احسان دین ہے, اور جب یہ تینوں مساوی ہو گئی دین کے ساتھ تو یہ تینوں آپس میں بھی متحد ہو گئے. اس باب کے اندر بھی ہے, باب من استبرا علی ایمانی, ایمان پر اطلاق دین کا آیا ہے, اشارہ کیا کہ ایمان اور دین مترادف ہے, اور جب دین مترادف ہوا ایمان کے ساتھ اور ایمان مرادف تھا اسلام کے ساتھ تو مرادف مرادف کا مرادف ہے, تو دین اور اسلام ایک ہے, دین اور احسان ایک ہے. یہ مناسبت اس باب کی ہے مقبل کے ساتھ, کہ مقبل میں امام بخاری نے دعویٰ ترادف کا کیا تھا بین الایمان والاسلام, ہاں, اور دلیل میں پیش کیا تھا کہ دونوں دین ہے. جب یہ دونوں دین کے مساوی ہو گئے تو یہ آپس میں مساوی ہو گئے. مصنف نے بھی یہاں فرمایا باب فضل من, باب فضیلت اس شخص میں استبرا جس نے پاک رکھا دین ہی اپنی ایمان کو. تو یہاں دین کا اطلاق ایمان پر آیا, معلوم ہوا کہ دین ایمان مترادف ہے. یہ ایک, یہ تو مناسبت ہے مقبل. ترجمت الباب کا مقصد رد مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, تصدیق کے بعد کوئی سیئہ مضر نہیں ہے ایمان کے اندر. تو مصنف مرجیہ کی تردید کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کچھ امور حلال ہے بین جیسے صلات, اور کچھ امور حرام بین جیسے زنا, اور کچھ مشکوک چیزیں ہیں کہ دوستوں بزرگوں کا لوٹا اٹھا کر وضو کروں یا نہ کروں, وہ اجازت دے گا یا نہیں دے گا, یہ مشکوک چیز ہے. فرمایا کہ جو آدمی ایمان کو سالم کرنا چاہتا ہے وہ مشکوکات سے بچے. معلوم ہوا کہ مشکوک کے استعمال سے ایمان مجروح ہوتا ہے, تو حرام کے استعمال سے تو ایمان بطریق اولا مجروح ہوگا, اور جب مجروح ہوا تو معصیات مضر ہے کس کے اندر, ایمان کے اندر. مرجیہ نے غلط کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, اور تصدیق حاصل ہونے کے بعد کوئی معصیت مضر نہیں ہے ایمان میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید کی کہ مرجیہ کا یہ کہنا غلط ہے. حضور نے فرمایا بعض امور کا حلال ہونا بین ہے جیسے صلات, بعض امور کا حرام ہونا بین ہے جیسے زنا, اور کچھ مشکوک چیزیں ہیں فانی پڑا ہے پتہ نہیں کسی کا ہے یا نہیں، اگر ہے استعمال حرام ہے، اگر کسی کی ملکیت نہیں ہے تو استعمال حلال ہے، شک پڑ گیا اس کے حلال ہونے میں، حضور نے فرمایا جو ان مشکوکات سے بچے گا اس نے ایمان کو سالم بچایا، اور جو مشکوکات میں پڑے گا اس نے ایمان کو مجروح کر دیا. جب مشکوک سے ایمان مجروح ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، تو حرام جو معصیت ہے اس سے تو بطریقے اولا ایمان کو نقصان پہنچے گا، اور جب نقصان پہنچا تو مرجیہ کا کہنا غلط ہے کہ معصیت مضر نہیں ہے ایمان کے اندر. باب فضل من، باب فضیلت اس شخص کے، استبرا علی دینی ہی، جس نے اپنی ایمان کو بچایا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین، حلال بین ہے، تبلیغ کے حلال ہونے میں شک نہیں ہے، یہ یقیناً حلال ہے. والحرام بین، او حرام بین ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے اور اس کی حرمت بین و ظاہر ہے. وبینہما مشتبہات، اور درمیان میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا پانی پڑا ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی ملک ہے یا نہیں، اگر ملک ہو پھر تو استعمال حرام ہے، اگر ملک نہ ہو تو پھر استعمال حلال ہے. پانی مشکوک پڑ گیا تو لا یعلمها کثیر من الناس، اس کو لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى المشبهات، جو مشکوک چیزوں سے بچے گا، استبرا لدینه، اس نے اپنی ایمان کو بچا لیا. معلوم ہو کہ مشکوک چیزوں سے ایمان ناقص اور مجروح ہوتا ہے، جب مشکوک سے ہوتا ہے تو حرام سے تو بطریقے اولا ایمان ناقص ہوگا، یہ مرجیہ کی تردید ہے. فمن اتقى المشبہات یا شبہات، جو آدمی مشکوک چیزوں سے بچے گا، استبرا اس نے بچایا، لدینی ہی اپنا ایمان، و عرضی ہی او اپنی عزت. و من وقع فی شبہات، اور جو مشکوک چیزوں میں پڑے گا تو وہ حرام میں بھی پڑ سکتا ہے. جس طرح یہ چراگاہ ہے اور یہ خالی زمین ہے، اب مشتاق خالی زمین میں بکری چراتا ہے لیکن اس چراگاہ کے قریب قریب چراتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بکری اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. تو اسی طریقہ سے یہ محارم جو ہے یہ خدا کا چراگاہ ہے، یہ مشکوک اس کے قریب کنارہ ہے، اور یہ الحلال بین یہ صحرا ہے. جو آدمی صحرا میں بکری چرائے وہ ٹھیک ہے، اور جو کنارے پر مشکوک میں چرے گا، نفس کو چرائے گا، تو قریب ہے کہ نفس گناہوں میں گھس جائے. کرائن، یہ اس شخص کی طرح ہے جو چرواہا ہو، یرعا حول الحما، اور وہ بکری چرائے قریب قریب شاہی چراگاہ کے. یوشکو ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ بکری کو اس میں داخل کرے گا. الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ نے اپنے لیے ایک شیرگاہ چراگاہ رکھی ہے. الا ان حما اللہ، اللہ کی محفوظ چیزیں جس میں مداخلت منع ہے زمین کے اندر، وہ محارم ہے. الا وان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، لوتلا ہے. اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو، صلح الجسد کلہ، سارا جسد ٹھیک ہوتا ہے. و اذا فسدت، اور جب وہ بگڑتا ہے، فسد الجسد کلہ. الا وہی القلب، قلب کی مثال چشمہ کی ہے، اور اعضا کی مثال ندیوں کی ہے. اگر چشمہ سے پیشاب نکلے تو اگر ندی اب سونے کی بھی بنا لے اس میں پیشاب چلے گا، اور اگر وہاں سے صاف ستھرا پانی نکلے تو اگر ندیاں کچی ہو پھر بھی اس میں صاف ستھرا پانی چلے گا. تو دل میں اگر نیک جذبات ہے تو ہاتھ خدا کے لیے اٹھے گا، پاؤں خدا کے لیے دوڑے گا، آنکھ خدا کے لیے دیکھے گی، کان خدا کی بات سنے گی، دماغ خدا کی بات سمجھیں گے، کیونکہ چشمہ سے نیک جذبات اٹھے تھے. اور اگر وہاں سے برے جذبات پیدا ہو تو آنکھ آوارہ ہوگی، نہ محرم کو دیکھے گی، کان آوارہ ہوگی، نہ محرم کی بات سنے گی، زبان آوارہ ہوگی، نہ محرم سے بات کرے گی، ہاتھ پیر آوارہ ہوں گے، نہ محرم سے اختلاط کریں گے. قلب سے مراد عینی نے کہا گوشت کا لوتلا نہیں ہے، گوشت کا لوتلا تو کھوتے کی چھاتی میں بھی ہے، اگر انسان کی چھاتی میں آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل میں قلب کے اندر ایک نور اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ نور بمنزلہ تیل کے ہے اور قرآن بمنزلہ چراغ کے ہے. جب وہ نور ہوگا تو قرآن کا چراغ اعضا میں جلے گا، تو آنکھ ہدایت یافتہ ہوگی، کان زبان ہدایت یافتہ ہوں گے، دل و دماغ ہدایت یافتہ ہوں گے. اس سے مراد وہ نوری قلبی ہے. باب اداء الخمس من الایمان.